زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو، مجھ کو یارو معاف کرنا میں نشے میں ہوں، مجھ کو یارو معاف کرنا میں نشے میں ہوں، اب تو ممکن ہے بہکنا میں نشے میں ہوں، مجھ کو یارو معاف کرنا میں نشے میں ہوں، یادیں مٹ رہی ہیں درد بھی ہے کم، اب ذرا آرام سے آ جا رہا ہے دم، ارے آ جا رہا ہے دم، کم ہے اب دل کا تڑپنا میں نشے میں، اب تو ممکن ہے بہکنا میں نشے میں ہوں، مجھ کو یارو معاف کرنا میں نشے میں ہوں، رات کب کی اٹھ گئی محفل، میں کہاں جاؤں نہیں کوئی میری منزل، نہیں کوئی میری منزل، دو قدم مشکل ہے چلنا میں نشے میں ہوں، مجھ کو یارو معاف کرنا میں نشے میں بات اور چھل کے ہیں کچھ پیالے، پر نہ جانے کیا کہیں گے یہ جہاں والے، کہیں گے یہ جہاں والے، تم بس اتنا یاد رکھنا میں نشے میں ہوں، اب تو ممکن ہے بہکنا میں نشے میں ہوں، مجھ کو یارو معاف کرنا میں نشے میں ہوں،